Suntem în a doua duminică în acest an și, deși m-am hotărât la o nouă serie de predici, mai exact la o nouă serie inspirată dintr-o carte din Biblie, nu vă spun încă, m-am gândit totuși să mai zăbovim asupra unui mesaj tematic, cum ar putea fi numit, dar cred eu de actualitate și mai ales foarte practic pentru anul care stă înainte. Știi cineva ce ne așteaptă sau ce ne stă înainte în acest an nou? Are cineva habar despre lucrurile care imprevizibile care ni s-ar întâmpla, ni se vor întâmpla? Deși impropriu spus, ni se vor întâmpla. Interesant este că în viața pe care o trăim noi, adesea pur și simplu viteza noastră este, se numește fast forward sau rapid înainte. Cam așa trăim noi astăzi. Și datorită acestui lucru vitezei și informații care este adesea prea multă, un factor care caracterizează viața noastră este nimeni altul decât stresul. Și astăzi nu vreau să vă vorbesc pur și simplu, să fac așa să vă povestesc despre cercetările făcute în domeniul stresului. Dar este la modă, cum am spune noi, este o realitate a vieții noastre. Dar aș vrea să privim împreună, folosim Psalmul 31, la felul în care facem față stresului împreună cu Dumnezeu. Chiar Biblia vorbește despre stres? Și probabil că, deși încă zăbovesc asupra titlului mesajului de astăzi, probabil că o să numesc stresul în Biblie, deși cam impus așa. Pentru unii Biblia este un stres în sine. Sau sunt unii credincioși a căror stres practic este cititul Bibliei sau perseverența în a sta în Cuvântul lui Dumnezeu. Tot timpul auzim în stânga și în dreapta oameni care au probleme la acest capitol cu stresul. Stres în sus, stres în jos, stres la stânga, stres la dreapta. Și astfel ajungem să fim epuizați numai auzindu-i pe unii cât de stresați sunt. Ne-a zis, unii dintre noi nu avem loc de alții care sunt mai verbali, să zicem, exprim mai ușor decât noi poate și nu avem loc de stresul lor, ca să avem și noi stresul nostru. David Boia spunea, în ziua de astăzi stresul poate afecta progresul și declanșează astfel regresul. Apropo, tot același autor spunea că cel mai probabil stresul a provocat Big Band-ul. S-o fi stresat și universul. Observați ghilimele de regoare. Științific, stresul este un fenomen psihosocial, așa numit-l, pentru că se întâmplă în noi și între noi, care pur și simplu scoate în evidență sau arată confruntarea fiecare dintre noi cu tot felul de cerințe, sarcini, situații, însă acestea toate fiind percepute ca dificile, da? Dureroase chiar, sau de mare importanță pentru persoana respectivă. Apropo, învățam la școală, la o lecție liberă despre stres, fiecare dintre noi începând să ne văităm cât de mare ne este stresul, însă profesorul ne-a atras atenția că stresul, din punct de vedere științific, nu este decât o reacție normală a noastră la procesul vieții. Deci n-ar trebui să dăm o cantitate sau, mai bine zis, o greutate mai mare decât ar trebui acestui fenomen, pentru că la urma urmei el este o reacție normală a noastră la problemele vieții. Citeam că există o scală foarte cunoscută și foarte folosită a stresului, în care se numește Holmes-Rahe, scala Holmes-Rahe, care atribuie un anumit număr de procente, și dacă vă interesează, reveniți cu întrebarea mai apoi despre această scală. Scala atribuie un număr de puncte diferitelor situații sau instanțe, evenimente, dacă vreți, fiecare, chiar și cele traumatice din viața noastră. Fiecare dintre evenimente, pe scala aceasta, au un anumit punctaj. De exemplu, anotimpul Crăciunului, nu ne e departe de el, echivalează pe această scară 12 puncte. Iar dacă mai adaugi o vacanță de Crăciun, mai pui încă 13 puncte. Care e mai grav? Anotimpul sau vacanța? Pe scala aceasta, până în 150 de puncte adunate a lucrurilor, evenimentelor, caracteristicilor vieții noastre la momentul respectiv, până în 105 spuneam, nu e niciun pericol. Până în 300 de puncte, 299 mai exact, avem sau prezentăm un risc moderat de boală. Peste 300 de puncte, trebuie să ne facem griji, trebuie să luăm în serios treaba, pentru că riscul este ridicat de boală. Și ziceam despre o femeie, era avea problema asta a stresului, era o stresată, am putea spune noi, prietena ei, cunoscând-o foarte bine, care are probleme, s-a oferit să-i facă o cină și în felul ăsta să o relaxeze un pic, sau ajută cu relaxarea. În timp ce îi pregătea masa, a invitat-o pe prietena ei să urmărească un material video despre managementul stresului. 15 minute mai târziu, femeia, cea stresată, vine la prietena ei în bucătărie și spune că s-a terminat. Fai materialul, dar să știi că n-am nevoie de el. La care prietena ei, extrem de surprinsă și enervată în același timp, stresată deja, ea a spus, păi cum, materialul ăsta are 70 de minute, cum ai putut să 15 minute mai puțin? Păi am pus pe rapid înainte, fast forward, și m-am convins. Cam așa facem noi și ne mirăm adesea de ce aș vrea să fim așa de stresat. Bine, stresul putem să-i punem tot felul de alte nume. Nu este un lucru nou. Poate termenul, deci nu vreau să intrăm în subiectul ăsta, să alunecăm pe panta asta a cercetării. Asta putem să facem fiecare dintre noi. Slavă Domnului, există Google. Dar poate să numesc probleme sau greutăți sau crize. Da? Ați auzit de criză la 40 de ani? Vă spun eu tot despre ea. Unii dintre noi ne îndreptăm vertiginos spre această vârstă sau alții deja nu mai știm cum este. Dar se pare că întrebarea noastră ar fi dacă Biblia are ceva de spus, dacă Dumnezeu are ceva de spus cu privire la acest lucru care se pare că ne catechizează viețile noastre, viața noastră modernă. Înainte cu mii de ani, când Biblia a început să fie scrisă, pentru că este o colecție de cărți scrisă într-o perioadă de peste 2000 de ani, peste 40 de autori, sau mai bine zis, peste 40 de mașini de scris, mai puțin moderne sau mai moderne, cum am putea spune noi, Dumnezeu a folosit, totuși ea are să spună ceva foarte interesant și nu doar interesant, ci să ofere o soluție cu privire la stres. David, din Psalmul 31, care îl citeam în dimineața asta, chiar la începutul timpul nostru de închinare împreună, se pare că a avut parte de mai mult stres decât cei mai mulți dintre noi vor avea parte vreodată. În mijlocul, practic David în acest psalm se afla în mijlocul unui stres extraordinar. Și înțelegem când citim acest psalm că niciunul dintre noi n-am experimentat un astfel de stres. Dacă parcurgem psalmul 31, vom vedea că tema principală sau problema principală lui David este că cineva căuta să-l omoare. E cineva dintre noi de aici care a avut experiența asta sau stresul ăsta, să știi că cineva în mod determinat, hotărât, vrea să te omoare. Sau să spună pielea în băț. De exemplu, uitați-vă în psalmul, nu o să-l mai recitim, în psalmul 31, de exemplu, uitați-vă în versetul 4, spune, scapă-mă de lațul care mi-a fost întins. Sau de capcană, da? Care mi-a fost întins. Poate să fie ea chiar cibernetică, dar tot lață numește, da? Căci tu ești fortăreața mea. În versetul 13, dacă vă uitați puțin mai jos, spune David, aud șușoteala multora, peste tot este numai teroare. Ei se sfătuiesc împotriva mea, plănuind să-mi ia viața. Ați trecut vreodată prin experiența asta? Să știi că cineva vrea să-ți ia viața? Se pare că o echipă întreagă de oameni căuta să ia viața lui David, împăratul. În versetul 11, dacă ne uităm, spune, din pricina tuturor potrivnicilor mei am ajuns să fiu făcut de rușine. Am ajuns de groază pentru vecinii mei. O spaimă pentru cunoscuții mei. Și ce mă văd pe uliță, fug de mine. Vi s-a întâmplat vreodată să arătați așa de rău încât oamenii să se facă că nu vă văd? Sau nu vă cunosc? Cedetul dintre noi, dacă uităm să ne îngrijim un pic, nu ne mai recunoaște nimeni. Da. Nu trebuie să ne chinuim prea tare. E o observație doar. Uitați-vă în versetul 10, spune David, îmi sfârșesc viața în durere și ani în întristare. Puterea mi este slăită din picina vinii mele, iar oasele mi se topesc. Observați, David merge până acolo încât face legătură între păcatul lui și starea de stres în care se afla. Și apropo, se pare că Psalmul 31, dacă vreți așa, este o listă de factori de stres. Pentru că așa se numesc. Care sunt acele lucruri care favorizează stresul sau produc stres în viața noastră? Iată lista lui David cu vreo 1000 de ani înainte de Hristos. Face socoteala, pe 3000 de la noi încoace. Dar întrebarea care ne rămâne, care este cel mai bun sfat? Ce să facem cu stresul din viața noastră? Știi cineva ce, mai pun o dată întrebarea asta, ce ne pregătește anul acesta? Ca și cum anul ar fi cineva care e, are un plan cu noi, nu? E o formă de exprimare. Asemenea, soarele a răsărit, că nu răsare săracul. Poate răsărim noi, dar să vedem cum o fi dimineața asta mai departe. Se pare că David se afla într-o oală cu presiune, chiar dacă în momentul ăsta oala cu presiune nu se inventase. Endocrinologul Hans Selye, un pionier al cercetării despre stres, spunea, nu stresul este cel care ne omoară, ci reacția noastră la acesta. Cu multă vreme, nu mă apropo. Cu foarte multă vreme. Deci, apropo, cum reacționezi tu? Cum reacționez eu la stres, la problemele vieții? Spuneam, în comparație cu David, nu ne putem lăuda că am avut parte de stresul lui, de problemele lui. Totuși, David, în acest psalm, are sfatul potrivit, ci un sfat de la Dumnezeu, cu privire la lupta cu stresul. Oricare ar fi stresul nostru, în momentul de față, în situația în care ne aflăm, oricare ar fi, și n-am pretenția să-l cunosc, să nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să vă spun de la mine, vreau să pur și simplu să primim împreună și spune Dumnezeu despre stres și ce putem face. Dar să ne aducem aminte că David nu era în poziția în care pur și simplu era un mare împărat, deși era împărat aici și n-avea nicio problemă, n-avea problemele muritorilor de rând. Din contră, împărat cum era, se afla într-o situație extrem de stresantă. Dar abordarea problemei lui este nu una personală. Deși o să vedem că el este cât se poate de personal. Versetele care vreau să privim și reprezintă practic răspunsul sau dacă vreți mănunchiarea sau ideea principală dacă vreți a ce să facem cu stresul, ce ne învață Dumnezeu, se află în versetul 14 și prima parte a versetului 15, în care David spune, dar eu, în altă traducere spune, ține de mine, începește persoana mea, mă încred în tine, Doamne, și mărturisesc, tu ești Dumnezeul meu. Destinul meu, sau soarta mea, cum spune în traducerea Cunescu, este în mâna ta. Acum, dacă vrei să mă întreb, tu, și fiecare dintre noi ne putem întreba, eu în cine mă încred? Care este asul din mânecă? Pe ce te bazez? Cum știu că voi face față stresului din anul respectiv? Anul în care ne aflăm, care suntem practic doar la început. David spune, eu mă încred în tine, Doamne, și mărturisesc sau declar, tu ești Dumnezeul meu, destinul meu este în mâna ta. Răspunsul meu față de stres, am putea spune din aceste versete că este o chestiune de încredere în Dumnezeu. Ce am putea spune la momentul de față că reprezintă relația mea cu stresul, cu problemele din viață? Ce fel de chestiune? Pentru David, problemele din viața lui sau stresul din viața lui e o chestiune de încredere în Dumnezeul lui. Un Dumnezeu personal, nu teoretic. Acum trebuie să trecem la practică. Ce înțelegem la modul practic despre stres și ce spune Dumnezeu când prin David aici când spune că stresul este o chestiune de încredere în el? Ce înseamnă asta în modul practic și personal? În primul rând, versetul 15, primul cuvânt ne oferă un factor important în înțelegerea stresului și anume că el este o realitate. Știți, unii aleg metoda struțului. Bag capul în pământ și nu există stres. Și pentru unii are logică, pentru unii chiar funcționează. Pentru o vreme însă. Dar stresul este o realitate. Știți, cuvântul destin aici, sau Cunescu traduce soartă. În original, poate fi cuvântul acesta pe care îl folosește David, poate fi tradus timpuri. Deci cu alte cuvinte, David spune timpurile din viața mea sau vremurile din viața mea. Mai poate fi tradus sezoanele sau anotimpurile din viața mea spune, sunt în mâna ta. Despre ce este vorba aici? Pentru că spuneam că stresul este o realitate. Este vorba despre acele evenimente, acele lucruri, acele elemente ale vieții pe care, sau asupra cărora noi nu avem niciun control. Aveți lucruri din viață, apropo, pe care nu le controlați? Știți, nouă ne place să credem că avem control asupra tuturor lucrurilor. Da? Dar nu e decât o chestiune de timp până când ni se trage clapa. Și ceea ce nu te aștepți să se întâmple, ți se va întâmpla, că vorba aia Murphy are dreptate întotdeauna. Acele timpuri din viața noastră pe care nu le putem controla. Este vorba despre ce? Stresul scoate în evidență cât de instabil suntem, cât de nesiguri suntem, cât de schimbătoare sunt situațiile vieții. Știți, noi încercăm să păstrăm controlul în viață. Orice om normal face lucrul ăsta. Pentru că spuneam că stresul, din punct de vedere științific, este o reacție normală la procesul vieții, mai ales la acele lucruri care nu ne convin, care ne provoacă, ne testează. Ne place să credem că suntem în control, încercăm să fim în control, să controlăm timpurile, sezoanele din viața noastră. Realitatea este că nu suntem în control. Să privim la David, un împărat extrem de puternic, spuneam, nu trece mult și ajunge să fugă pur și simplu de însuși fiul său, un fiu rebel, Absalom, pe care căuta să ia viața. Se pare că acesta a fost contextul în care David a scris acest psalm 31. Ea pe fugă. Nu știm ce ne stă în față, nu știm ce ne așteaptă în 9 ani, însă am putea să prezicem însă anumite lucruri. Sunt lucruri, de exemplu, previzibile care se vor întâmpla în anul ăsta și noi avem idee despre ele. Ele sunt legate de îmbătrânirea noastră, pur și simplu, dacă vine să credeți. Știu că unii dintre voi sunteți de altă părere, dar vă garantez că fiecare dintre noi îmbătrânim. Schimbări normale are viața, ciclul vieții. De exemplu, unii dintre noi vom termina școala, sau mă rog, încă un an din școală. Alții vom începe o carieră sau un nou job. Vom înainta, de exemplu, în poziția pe care o avem la locul de muncă. Alții, anul ăsta, poate suntem la începutul familiei, da? Sau mergem mai departe. Alții vom uita de muncă pentru că familia ne ocupă tot timpul, se numește creșterea copiilor. Nu? Mă gândim la exemple practice sau reale din viețile noastre, chiar dacă nu suntem cu toți în dimineața asta aici. Alții suntem, de exemplu, la punctul în care copiii noștri cresc, merg la o fază nouă, preadolescență, ăștia din alea nasoale. Le poți egala pe toate cu stres. Da? Preadolescență, adolescență sau tine adulți. Doamne, ce mai faze în viața copiilor noștri. Alții suntem în punctul să scăpăm de copiii noștri, pentru că în curând își vor lua zborul, vor să fie pe cont propriu, să se căsătorească. Alții suntem la jumătatea vieții, sau mai bine zis, experimentăm, cum spuneam puțin mai înainte, criza de la 40. Alții suntem la... am și uitat de criza la 40. Sau 30, da. Se pare că le multiplicăm. Fiecare cum ne pricepem, se face stresul ăsta din noi. Deci, toate aceste schimbări, exemple, fac parte din categoria celor previzibile. Știm când ni se vor întâmpla. Dar eu am o întrebare. Totuși, de ce când ni se întâmplă, parcă nu le-am știut, nu le-am cunoscut, n-am avut cea mică idee despre ele. Toate, însă, din aceste lucruri sunt previzibile. Ele, însă, atrag sau cântăresc o anumită doză de stres. Vor necesita din partea noastră anumite modificări, adaptări, tactici. Da? Există însă timpuri să folosim, sau parte din destinul nostru, deci cuvântul acesta nu înseamnă ceva așa... pur și simplu la întâmplare, deci ceva de tipul oricum n-am ce să fac. Nu, nu, nu. Pur și simplu nu știm. Dar există timpuri, lucruri, întâmplări din viața noastră, întâmplări nu la mod impropriu, care sunt total imprevizibile. Deci sunt cum? Incontrolabile. Deci vor veni cum? Complet neanunțate. Și atunci întrebarea este, dacă noi nu suntem în stare cu lucrurile care știm că ni se vor întâmpla, le-am văzut în viețile altora, dacă nu în viețile noastre, cum o face față la acele lucruri care habar n-avem că vor veni? De exemplu, pierderea unui membru drag din familie. Pe scara lui Holmes, și aici 3 de puncte. Și pierderea partenerului de viață 100 la cel mai mare procentaj, cel mai mare număr de puncte, 100. Sau o boală cruntă care pur și simplu îți dă peste cap viața, viața ta sau viața cuiva drag. Pierderea unei slujbe la care țineai foarte mult, că pentru tine era mai mult decât o slujbă, de fapt, cam reprezenta identitatea ta. Sau o trădare sau o înșelare din partea cuiva, acelei persoane care nu te așteptai niciodată să-ți facă una ca asta. Da? Și putem să continuăm. Toate aceste lucruri imprevizibile se vor năpusti asupra noastră ca un taifun. Sau dacă vreți, ca un tsunami. Vor veni ca un hoț noaptea. Bine pregătit și hotărât să ne lase cu buza umflată, cum spunem noi. Fără nimic, cu alte cuvinte. Lucrurile de genul acesta reprezintă un stres extrem de mare asupra noastră și asupra celor din jurul nostru. Nu e vorba doar de individ, e vorba despre familia lui. De exemplu, spune că 85% din bărbații care sunt pus în șomaj, dacă stau mai mult de 9 luni, ajung să divorțeze. Wow! V-ați gândit vreodată ce vi s-a întâmplat dacă, mă rog, nu știu care ar fi lucru care ne-a stresat cel mai mult. De exemplu, în România, când eram în școală, am făcut o lucrare pe genul acesta, despre criza bărbaților de la 40 de ani. Am văzut că în România, criza din 2008, criza financiară, pur și simplu a amplificat tot ceea ce se numește criză la 40 de ani. Și se pare că pe unii, nu era la 40 de ani, dar criza la 40 de ani a venit mai devreme la ei. Da. Și ce dezastru. Deci, cert este că stresul predictibil sau impredictibil va veni anul ăsta. Nimeni nu scapă. Întrebarea este ce vom face. Ce vei face tu? Ce se va întâmpla cu tine când ți se va întâmpla unul dintre aceste lucruri care are talentul, ghilimele vorbind, de a ne pune pe spate? Există 3 lucruri, apropo de stres, cu privire la realitatea. Este un lucru real, da? Dar ce înseamnă realitatea asta? Hai să lăsăm pe Dumnezeu, prin David aici, să ne arate ce e important. Stresul e realitate. Dar, apropo, ce fel de realitate? Care sunt lucrurile care chiar contează, care se merită să le cred cu privire la stres? În primul rând, timpul de pregătire pentru a face față stresului este înainte de a veni stresul. Și nu e un lucru nou, nu? De oare de ce suntem așa de prinși prin surprindere, cum spunem noi, luați prin surprindere, nu? Este clar că Psalmul 31 arată, și nu numai Psalmul acesta, David arată că îl cunoștea pe Dumnezeu într-un mod personal și practic, înainte ca să aibă probleme. Da? Uitați-vă, hai să ne uităm din nou. De exemplu, observați cum îl numește David în versetul 1, spune în Psalmul 31, la tine, Doamne, caut ce? Adăpost. În versetul 20, dacă nu suntem și răsfuiți împreună cu mine, versetul 20 spune, tu i-ai ascuns la adăpostul feței tale de înălțimea oamenilor. Pentru David, Dumnezeu era un adăpost. Ce bine este să ai un loc să te adăpostești. Mă uitam la zilele acestea cum bătea și cum bătea. La noi, acolo, pe la ieșire din București, bate, frate, de 2 ori pe an. Jumate dintr-o parte și jumate cealaltă din partea cealaltă, vântul. Dar iarna, când bate, bate. Ce bine este să stai în casă și să ai un adăpost. David spune, Dumnezeu e adăpost pentru mine. În versetul 2, în partea spune, placă-ți urechea către mine. Cu adică Dumnezeu aude. Și răspunde rugăcinilor. Dacă vă uitați în versetul 22, David spune, m-am pripit când am zis, sunt izgonit din fața ta, dinaintea ta. Într-adevăr, tu ai ascultat glasul rugăminților mele când am strigat către tine. Vezi, David știa că Dumnezeu nu-i surd. Ascultă, aude și răspunde rugăcinilor noastre. Observați că David e sincer, spune, m-am pripit când am zis, bă, că pe tine te interesează. Se întâmplă. Da. Dumnezeu, de asemenea, pentru David era o stâncă de adăpost. Uitați-vă înapoi în versetul 2, spune, fii pentru mine o stâncă de adăpost, o fortăreață trainică ca să pot fi izbăvit. O stâncă de adăpost. Adică dacă dă ploaia, să nu cumva să simți că fuge casa cu tine sau de sub tine. Da. Și o fortăreață, o cazemată. Doamne, cine mai jucam când eram mici? Prea de mult. Versetul 5, David spune, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, tu m-ai izbăvit, Doamne, Dumnezeu al adevărului. Pentru David, Dumnezeu este adevăr, adică de încredere. În versetul 7 spune: mă voi bucura și mă voi veseli de îndurarea ta. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este îndurător. La fel și în versetul 16: fă să trucească fața ta peste robul tău, mântuiește-mă în îndurarea ta. Adică salvarea vine în măsura îndurării milei lui Dumnezeu. La fel și în versetul 21. Și am putea să continuăm. Versetul 7 în partea a doua spune că Dumnezeu ne cunoaște necazul și nenorocirea. O să cum spune în partea a doua, versetul 7: fiindcă mi-ai văzut necazul și ai cunoscut nenorocirea sufletului meu. Dumnezeu e drept, Dumnezeu a jucat cu dreptate. Cât important este să realizezi că Dumnezeul nostru e interesat de stresul nostru. Timpul însă de pregătire pentru stres este înainte ca să vină. Nu am cum să mă pregătesc dacă habar nu am despre ceea ce reprezintă Dumnezeu pentru mine dinainte ca să vină stresul. Apropo, când a început David să cunoască pe Dumnezeu în modul ăsta? Uitați, un mod personal, intim al lui de cunoaștere a lui Dumnezeu. Câte lucruri știa despre Dumnezeu? Când, credeți? Când a venit stresul? Adevărul că nu e așa. David a început să-L cunoască pe Dumnezeu când viața nu era așa de stresată și stresantă. Din tinerețe. Uitați-vă în psalmul 119, de câteva pagini așa. Este cel mai scurt psalm. Nu, e cel mai lung psalmul 119. Nu o să-l citim tot. Dar în psalmul 19, încât de la început, versetul 9, uitați ce... David pune o întrebare. Cum își va păstra tânărul, un tânăr curată cărarea? Știți, este un mod de a spune cum vei rămâne în picioare în funcție de stresul vieții sau în fața stresului. Răspunsul este foarte simplu. Păzind cuvântul tău. Și ce spune David? Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abad la poruncile tale. Strâng cuvintele tale în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Știți, n-avem timp acum să răsfoim Scriptura, dar David, de pe când era el ciobănel, că asta a fost el de când era mic, ciobănel, ca să nu ce ciobani. Păzitor al oilor, tatălui său, el a început să-L cunoască Dumnezeu. Un alt psalm, psalmul 19. Psalmul 19 este psalmul care conține două feluri de cărți. O carte nescrisă, care ne vorbește despre Dumnezeu. Este vorba despre natură, univers. Spune, cerurile spun slava lui Dumnezeu, întinderea lor ne vorbește despre El și mai departe. Dar uitați-vă la cea doua carte, versetul 7, spune, legea Domnului. Vezi ce avem noi în brațe, acum, sau pe genunchi. Este un lux. Încă trăim într-o lume în care sunt o grămadă de oameni care nu au Biblie, n-au cuvântul lui Dumnezeu. Dar uitați, spune, legea Domnului este desăvârșită, e perfectă. Ea înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată. Ea înțelepțește pe cel nesăbuit. Orânduirile Domnului sunt drepte, ele îmbucură inima. O să ați câte titluri sau câte nume ale cuvântului Dumnezeu. Legea Domnului, mărturia Domnului, versetul 8, orânduirile Domnului. Porunca Domnului este curată, spune. Ea dă lumină ochilor. Versetul 9. Frica de Domnul este curată, ea dăinuiește pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, ele se susțin una pe cealaltă. Și dacă vă uitați în versetul 11, spune, chiar și robul tău este instruit din ele, când le păzește are o mare răsplată. Când a început David să-L cunoască pe Dumnezeu în modul ăsta intim? Păi de mult, am putea spune noi, de la începutul vieții. De aia Dumnezeu spune, învață pe copil de mic calea lui Dumnezeu, când va îmbătrâni se va depărta de ea. Și a învăța nu înseamnă doar a ta din gură, ci înseamnă a-l învăța prin să-și viața ta. Cel mai bun lucru, cea mai bună moștenire pe care un părinte poate să-l ofere copilului este exemplul de viață. Și când exemplul de viață are la bază o cunoaștere personală a lui Dumnezeu, copilul ăla nu va putea să aleagă altceva. Da, va avea slăbiciuni, va avea lupte, dar cine nu are? Dar nu va putea să-și scoată niciodată din cap și, cum spunea cineva, nu va putea niciodată să uite cum l-a făcut să se simtă văzând părintele lui care s-a încrezut în Dumnezeu. Că există lucruri, o grămadă în viață, în care, în fața cărora noi nu putem să facem nimic. Dar Dumnezeu poate. Vă auziți aminte, David este... Când David vorbește lui Samuel, se spune împăratului Saul, te voi lepăda, spune, am ales pe David, care este cum? Om după inima mea. Când a fost David om după inima lui Dumnezeu? Ca să devii un om după inima lui Dumnezeu, înseamnă să-L cunoști, într-un mod personal, intim. Păi de mult, din nou, răspundem. De mic, de tinerel. Când este timpul potrivit pentru a face față stresului? Înainte să vină. Uitați-vă împreună cu mine în Proverbe, capitolul 1. Că cea mai practică carte e cartea Proverbelor, Știți, orice popor își are setul lui de proverbe și noi avem multe proverbe românești. În Biblie există o carte întreagă. Proverbe, capitolul 1, de la versetul 20 la 30. Și vreau să spun ceva cu privire la acest adevăr. Când să ne uităm, să ne pregătim cu privire la stresul care ne așteaptă. E cel mai greu lucru de făcut. Nu cel mai greu lucru de făcut. Deschizi o Biblie nouă. Să răsfești o Biblie nouă. Versetul 22 spune: spuneam că citim la versetul 20. Înțelepciunea strigă pe străzi și înalță glasul în locurile publice. Strigă acolo unde e zarva cea mai mare, e la porțile cetății și își rostește cuvintele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu strigă la noi. Și uitați-vă ce ne zice: nezăbuiților, până când veți iubi prostia? Mie mi se pare așa de românesc proverbe ăsta. 1. Până când le va plăcea bajocoritorilor bajocora, vor urâ proștii cunoașterea. Dacă v-ați întoarce la mustrarea mea, aș revărsa Duhul meu peste voi și v-aș dezvălui cuvintele mele. O să iați, Dumnezeu spune până când. Dumnezeu ne avertizează. Deci când e timpul să mă pregătesc pentru stres, înainte. Și să mă uit că Dumnezeu îmi spune până când, ne avertizează. Versetul 23 spune: dacă v-ați întoarce de la mustrarea mea și aș revăsa Duhul meu peste voi și v-aș dezvălui cuvintele mele. Dar ne mai spune: pentru că mă respingeți când vă chem, iar când îmi ting mâna nimeni nu ia seama. Pentru că respingeți toate sfaturile mele și nu primiți mustrările mele, de aceea și eu voi râde de necazul vostru, îmi voi bate joc de voi când groaza va ajunge, când spaima va cuprinde de o furtună și nenorocirea va veni ca o rafală de vânt, când necazul și suferința vă vor copleși. Dumnezeu mi-a spune, iată ce se va întâmpla, care sunt consecințele prostiei. Prostia fiind aici echivalată cu depătarea de Dumnezeu. Adică Dumnezeu îmi spune, mă avertizează, da? După aia Dumnezeu spune, ia o șansă, folosește șansa de a te întoarce la mine. Adică șansa pocăinței. A recunoaște problema noastră, a ne întoarce că Dumnezeu a beneficiat de iertarea Lui și a dori transformarea Lui. Dar după aia spune, dacă nu faci așa, uite ce te așteaptă. Cât, zic eu, să ne întrebăm, se poate mai mult decât atât? Se poate mai drept decât atât? Dumnezeu ne arată cine suntem, ne invită să ne întoarcem la El și după aia spune, fii atent ce s-a întâmplat dacă nu faci. Apropo, în modul de față, hai să ne gândim un pic, să spunem practic, care este avertizările pe care Dumnezeu ni le face? În momentul de față, care sunt lucrurile pe care Dumnezeu ți-a spus, fii atent aici, uite ce faci, nu e bine. Apropo, văd eu, sunt în stare să văd șansele pe care Dumnezeu mi le dă de pocăință. Pentru mulți este foarte greu să observe lucrul ăsta, dar când dici ochii puțin de la tine și te uiți către Dumnezeu, David chiar spune, medică ochii către cer, că de acolo vine speranța mea, încep să văd că Dumnezeu îmi dă, oferă o grămadă de șanse pentru a mă întoarce la El. Apropo, dacă nu sunt în criză acum sau nu ești în criză acum, să înțeleg că e timpul să mă pregătesc. Întrebarea e, înțeleg că e timpul să mă pregătesc. Că va veni sigur criza. Ce să fac până atunci? Să mă adâncesc în cunoașterea Dumnezeu. David, asta ne spune în Psalmul 31. Ne arată că el cunoștea pe Dumnezeu, era pregătit pentru vreme de genul acesta. Nu era ușor, dar nu era oricum. E diferență. Nu ne va fi ușor, Dumnezeu ne prinde neapărat că va fi ușor, dar ne promite că nu vom fi singuri. Adică nu va fi oricum. De asta, apropo, citim Biblie. De asta medităm, de asta memorăm versete cheie, să fim gata de război. Citeam despre Wurmbrand, că spuneam la un moment dat, mi-am adus aminte în închisoare, asta 14 ani pentru gădință în închisoare, spune, mi-am adus aminte de versete care știu că nu le-am memorat niciodată. Cum e lucrul ăsta? Simplu, Duhul Dumnezeu ne aduce aminte. Așa ne-a promis Iisus. Spune, vă voi aduce aminte de lucrurile pe care El, Duhul Sfânt, vă aduce aminte de lucrurile pe care le-am învățat. Sau dacă sunt acum în criză, realizez că invitația este să-L cunoaștem pe El. E greu să-L cunoști pe Dumnezeu în criză, știți, e foarte greu. Personal nu cred că Dumnezeu preferă modul ăsta. Deși sunt mulți care mai contează, na, că așa îți vine minte la cap. Eu mă îndoiesc, pentru că eu cred că Dumnezeu ne-a creat în așa mod încât să avem o relație, nu să ne dea cu bâta în noi, cu parul, cu biciu. Sunt mulți care cred că ăsta e modul Dumnezeu, dar eu vă invit să ne uităm mai bine. David nu era un astfel de om. De ce? Pentru că el l-a cunoscut pe Dumnezeu atunci când nu era în tumultul vieții. Pentru că Dumnezeu este drept. Un alt lucru despre stres, deci să ne pregătim înainte să vină. Un alt lucru, care e definiția pe care ne dă Dumnezeu? Și anume, stresul, chiar dacă e conștiința păcatului nostru, adică ne merităm, da? Ne merităm soarta. Realitatea este că întotdeauna ne putem adăposti la Dumnezeu. Întotdeauna. Chiar dacă am păcătuit, asta este unul din mesajele extraordinare ale Scripturii. Indiferent ce am făcut, întotdeauna este, câtă vreme sunt în viață, întotdeauna îmi pot ridica ochii. Îmi pot recalibra ținta mea, scopurile vieții. Auzeam pe cineva aseară spunând despre scopurile vieții la început de an. Câtă vreme ești în viață, încă mai poți să-ți faci scopuri cum trebuie. Dar înțelegem noi lucrul ăsta la modul practic. Observați versetul 10 din Psalmul 31. Mai stați acolo? M-am spus să țineți degetul. În Psalmul 10 spune: îmi sfârșesc viața în durere și ani în întristare. Puterea mi este slăită din picina vinii mele, iar oasele mi se topesc. Cum este să treci prin o astfel de situație? Oseas David spune: din pricina vinii mele. Vinei mele. Când a fost ultima dată când ți-ai simțit vina păcatului? Da, așa, cum trebuie. Dar ce face mai departe David? Spuneam că e foarte posibil acest psalm să fi fost scris atunci când fugea de fiul său Absalom. Practic vrea să-i pună pielea în băț. Dar știți ce spune Scriptura? Că Dumnezeu îi spusese din pricina păcatului cu Bașeba că el va suferi în familie. Și iată consecințele păcatului. Dar ce faci atunci când realizezi că starea în care ești, stresul de care ai parte, ăla cel mai nasol, este parte, în parte, vina ta, păcatul tău. Asta nu înseamnă că pur și simplu Dumnezeu nu ne iartă, dar nu ne promite niciodată că vom scăpa de consecințe. Sunt două lucruri separate. Uitați-vă în Proverbe, mai sunteți în Proverbe? Nu mai sunteți. În Proverbe 28, este un verset demn de memorat. Proverbe 28:13. Să știți că nu, scopul meu când îți spun Scriptura nu e să vă fac să vă simțiți prost. Nu, ci pur și simplu să ne învățăm cu un lucru care este foarte sănătos. Să știți că așa făcea și David. Răsfoia. Psalmul, Proverbe 28:13 spune: cine își ascunde păcatele nu va propăși. Nu va avea succes cu alte cuvinte. Dar oricine le mărturisește și renunță la ele va găsi milă, va găsi îndurare. Cât de simplu să fie? Se poate mai clar? Nu spune, dacă continui în păcat, departe de mine, nu vei avea succes. Dar dacă ți le mărturisești și renunți la ele, sunt două lucruri foarte importante. Le recunosc, le mărturisesc și renunț la ele, voi găsi îndurare. Dar în Galateni 6, mai zis înainte versetul care e citat acolo de David, de Pavel, spune: nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bașogorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va... Orice agricultor știe lucrul ăsta. Și Dumnezeu spune: Dumnezeu nu se lasă bașogorit. Dacă semănă în păcat, voi culege ce? Consecințe ca atare. Însă lucrul cel mai important pe care ne spune David aici, observați, și nu mai revenim. În Psalmul 31 spune: Doamne, Tu ești adăpostul meu, Tu ești fortăreața, ești locul meu de adăpost, la care fug. Da, credeam că nu mă asculți, dar Tu îți pasă de necazul meu, de suferința mea. Putem alerga la Dumnezeu. Asta e al doilea lucru despre la stres. Indiferent cât de mare e, este o ocazie să alerga la Dumnezeu. Acum, știți, unii dintre noi trebuie să fim convinși. Din cauza asta, vom ajunge rău mai înainte ca să ajungem bine. Unii dintre noi nu suntem convinși, foarte convinși, că avem nevoie de Dumnezeu. Credem că ne putem descurca singuri. Dar realitatea asta este foarte cruntă pentru cei care ajung în situația asta. Dumnezeu însă ne invită. Ne invită să îl accesăm, să accesăm mila sa. Evrei capitolul 4, și asta e un verset, ultimul verset din capitolul 4, este un verset demn de memorat și de adus aminte. Este locul în care spune că Hristos este un mare preot care spune, nu este unul care nu are milă de slăbiciunile noastre. Spune că El a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi. Acum să ne întrebăm, când suntem ispitiți, când trecem de probleme, e unul din gândurile noastre acesta că Iisus a fost ispitit din toate lucrurile? A trecut prin toate stresurile, dacă vreți. Noastre. Asta e un gând extrem de încurajator. Realitatea este că el a trecut însă fără păcat. Din cauza asta, spune, vestul ultim acolo spune 16, să ne apropiem cum? Cu îndrăzneală de tronul Harului. Nu contează cât de mare stresul, chiar dacă e datorat păcatului nostru, spune, este întotdeauna cale spre el, șansă să venim la tronul lui. Spune, ca să primim ce? Îndurare și să găsim har, adică nu-i pe meritate. Adică e pe nemeritate, adică Dumnezeu vrea să ne ofere ceea ce nu merităm, ca să ne ajute la timp potrivit. Da? Ca să ne ajute la timpul potrivit. Să găsim milă la el. Un alt lucru privit la stres, da? Să ne pregătim înainte, indiferent dacă este vina păcatului nostru, stresul, putem merge la Dumnezeu, dar un adevăr care ne încurajează este că Dumnezeu niciodată nu ne va da mai mult stres decât putem îndura. Asta e definiția la un verset pe care îl știți cu toții. 1 Corinteni 10:13. Nu știi noi versetul acesta? Care spune cum? Nu va ajunge nicio ispită sau test, încercare, care să nu fi fost potrivită cu ce? 1 Corinteni 10:13, dacă nu descurcăm. Cu puterea omenească. Și Dumnezeu care credincios spune că El ne-a pregătit ce? Nu numai să putem să răbdăm testul, ispita, dar și mijlocul să ieșim din ea. Deci, Dumnezeu ne promite, însă ne vom aduce noi aminte. Situația lui David nu era deloc ușoară. Observați în Psalmul 31, versetul 13, spune, aud și șuta la multora, peste tot este numai teroare. Ei se sfătuiesc împotriva mea, plănuind să-mi ia viața. David, practic, era într-o extremă aici, era la limită, sau pe muche de cuțit, cum spunem noi. Imaginați-vă cum este să auzi pe cei care spănuiesc să-ți ia viața. Se auzi? Jotin. N-ați spus niciodată într-o situație în care să observi un complot, poate de altă natură, nu să-ți ia gâtul, dar poate să-ți ia geabul, da? Sau pus nu știu ce afacere. Dar să vezi lucrul ăsta este un lucru extrem de neplăcut. David era însă la marginea prăpăstii. Era foarte aproape să-i să ia viața. Și Absalom, apropo, fiul său, avea toate mijloacele să o fac. Absolut toate mijloacele. Dar Dumnezeu spune nu l-a lăsat. El a putere să reziste. Să știți că Dumnezeu, trebuie să înțelegem aici că Dumnezeu nu-i plac SF-urile. Mă gândeam eu aseară, oare cum să pun lucrul ăsta, adevărul ăsta. Nu-i plac nici basmele, știți? Une totul e roz, știi? În SF-uri totul e posibil și trebuie să recunoaștem. Majoritatea dintre noi îi plac filmele ăștia. Unde se poate totul, șansă este întotdeauna, happy end-ul este garantat, nu? Nu? Totul e roz. Dar Dumnezeu nu este tipul ăsta. Dacă ne uităm în Scriptură, niciodată Dumnezeu ne promite că ne va îndepărta toate problemele. Dar ce ne promite, exact cum spuneam și mai înainte, este că va fi cu noi prin toate problemele. Ne spune, totdeauna Dumnezeu ne spune franc. Iisus spunea, apropo, în lume veți avea necazuri. Sau dacă vreți, / stres. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Spuneam înainte, eu am trecut prin toate. Asta este avantajul de a trăi, de a umbla cu Dumnezeu. Apropo, Dumnezeu nu-i plan niște renovenele. Noi avem așa talentul câteodată să umflăm lucrurile, să le împopoțunăm și unii dintre noi suntem specialiști în scenariile cele mai nasoale. S-a întâmplat ceva? Vai de mine! A terminat! Nu mai există nicio șansă! Dumnezeu nu-i plac niște renovenele. Adică soluțiile ușoare. Pentru că harul lui este îndeajuns. Știți când Apostolul Pavel vorbește cu Dumnezeu, Doamne, am o problemă, și spune, m-am rugat de 3 ori ca Dumnezeu să rezolve problema asta. Și spune Dumnezeu, harul meu ți-a ajuns. Dar ce preferăm noi când vine o de stres? Preferăm să ne pregătim înainte? Dumnezeu ne dă șansă. De asta avem Scriptura. Zanate, toate instanțele în care putem să le prevenim. Și chiar pe cele care nu le putem preveni, să putem să-L cunoaștem ce e mai important, și anume pe El. El e cel mai sigur. Noi suntem foarte nesiguri. El e cel mai sigur, El e schimbător. Ce preferăm? Preferăm să credem minciunile diavolului care spune, nu vei face față. Din asta n-ai cum să ieși. Oamenii sunt nenorociți, da? România e varză. Dacă vreți, avem în fața noastră, și mă uitam, ninsă un pic, că Oltean mis, da? Ninsă un pic și dezastru peste tot. Și mai apare câte o imagine, slavă Domnului cu internetul ăsta, apare cu o imagine cu Norvegia. Zăpada e de 3 metri. Nicio problemă. Există metode de curățare a zăpezii și de deplasare. Și ce n-am mai nici niciodată? Mi-aduc aminte că eram mic și zăpada era până aici. Și nu mi-aduc aminte să fi fost așa mare disperare. Deci de cine ascultăm? De cine ascultăm? Ce știri ascultăm? Radio Șanțu e total nepotrivit. David ne învață, auzi jutelele, dar eu mă încred în tine, Doamne. Observați că versetul 14 vine exact după versetul 13. Aud cum gata, au făcut toate planurile și gata, vor să-mi ia gâtul. Dar eu, ce spune versetul 14? Eu mă încred în tine, Doamne. De cine asculți? Deci trebuie să fie realitatea vieții. Dacă ne pregătim înainte, ne învingem rădăcinile în Dumnezeu, vom face față. Să știți, asta este ideea oricărui crește, oricărui pom. De asta ați văzut pomi care le se pun niște proptele. Da? E bine sau nu e bine? Nu e bine. Se spune că pentru un pom, dacă vrei să crească bine, lasă-l să bată vântul în el și ploaia. Așa își înfinge rădăcinile. Cât mai adânc. Noi am vrea să proptele. Da? Dar nu e sănătos pentru un copil să fie ținut de mână tot timpul. Nu e sănătos. Unde voi zâmbiți. Oare de ce oare? Dacă ne va îndepăsti în el, chiar dacă problema e păcatul nostru, întotdeauna avem șansă la el. Deci să o folosim. Și dacă ne va minti că nu ne lasă, ne ascultăm la Radio Șanț care spune nu mai e nicio șansă, vom rezista și vom face față. Un alt lucru cu privire la Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu despre stres, este ceea ce spune în versetul 15, spune Dumnezeul meu este în mâna ta. Mâna ta. V-ați uitat vreodată cu atenție la mâinile voastre? Facem un test? Nu. Câteodată, așa? Ne uităm la mână când ne dăm cu ciocanul peste un deget și atunci încep să spunem tot felul de lucruri. Da? Dar te uiți mai atent când te doare. Dar să știți că mâna lui Dumnezeu nu este mâna noastră. Pe măsură ce ne întâmplă în viață, vom vedea că dacă întindem mâna, nu știu de ce, dar nu prea văd bine fața lui Răzvan, că cam îmi tremură degetele. Suntem nesiguri. Dar David spune, mâna ta, Doamne, are destinul meu. Timpurile vieții mele, sezoanele vieții mele, anotimpurile vieții mele, în palma ei, mâna ta. Da, timpurile vieții noastre sunt nesigure, noi suntem nesiguri, dar nu așa este Dumnezeu. El e stâncă de adăpost, el este o cetățuie, o fortăreață. Adică mâna lui Dumnezeu cum este? Stabilă și neschimbătoare, cum este El. Adică viața lui David nu depindea de cei care plănuiau să ia viața. Cei care voiau mort. Apropo, de ce depinde viața noastră? Să știți, putem să spunem ce vrem. Dar dacă noi ascultăm mai mult la Radio Șanț, la tot felul de ce spun, de lucruri care le spun oamenii, demonstrăm că așa facem. Putem să spunem ce vrem despre noi, că suntem siguri. Dar siguranța noastră este echivalentă, în realitate, cu modul în care trece prin stres. N-ar rost să vorbim de cât de tari și șmecheri suntem noi, decât atunci când trecem prin probleme. Adică, cum spunea cineva, un lanț este tot atât de tare cât este cea mai slabă veriga sa. Deci, Dumnezeu este în control. O altă realitate, așa cum stresul realitate, este suspendată în Dumnezeu sau mâna Dumnezeu. Pe cât de real este stresul? Pe atât de real este suverenitatea lui Dumnezeu. Cine e Dumnezeu? Știți, Daniel, și mă gândesc la Daniel și la cei trei tineri, cât de real a fost Dumnezeul lor. Într-o vreme în care s-a dat porunca, timp de 30 de zile nimeni să nu se închine la nimeni, la nimic decât la împărat. Da? Și se găsesc acești trei tineri, spune, împărate, noi nu ne vom închina ție. Chiar dacă o să ne omori. Da? Și apropo, Dumnezeu poate să ne salveze, dar chiar dacă nu ne va salvează, să știi că să ne salva, noi oricum ne închinăm ție. Cât de tare sau cât de real este Dumnezeul nostru? Pentru că, din nou, doar stresul, dacă vreți să fim actuali textului nostru de astăzi și mesajul nostru de astăzi, da? A va arăta cât de real este Dumnezeul nostru. Știți, Daniel îi povestește un Nabucodonosor. În Daniel, capitolul 2, nu mai deschidem acolo, în versetul 21 despre Dumnezeu așa spune, El schimbă vremurile. Dacă vreți, destinele. Este același cuvânt la bază. Împrejurările, El răstoarnă și ridică împărați. El dă înțelepciune înțelepților și cunoștință celor pricepuți. El, Dumnezeu. Cine schimbă vremurile vieții noastre? Pentru că, să știți, noi decidem lucrul ăsta. Decidem dacă viețile noastre sunt conduse de știri, de vești, de zvonuri, apropo. Că este un fenomen extraordinar de real. Da? Dumnezeu, cu alte cuvinte, nu poate fi luat prin surprindere. Noi da, dar Dumnezeu nu. În Psalmul 2 cu 4 Samuel spune: cel ce tronează în cerul râde, își bate joc de oamenii care plănuiesc fără el. Dumnezeu, apropo de suveran, el este unul personal. Uitați cum spune versetul 14: eu mă încred în tine, Doamne, și mărturisesc, tu ești Dumnezeul meu. Știți, e una să spui cred în Dumnezeu și alta e să spui cred în tine, Doamne. Un exemplu care îmi vine în minte acum este Toma. Vă aduceți aminte de Toma? A stat cu el 3 ani jumate, cu Iisus, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. L-a văzut, l-a simțit, l-a pipăit, a trăit cu el 3 ani și jumătate. Până când a murit, Dumnezeu era, expresia sau afirmația pe care Toma o făcea cu viața lui este: cred în Dumnezeu. După ce l-a văzut înviat, că oricum, după ce a murit, el a spus: eu nu cred, dacă nu-l văd eu, dacă nu-l vede ochiul meu și dacă nu pun eu mâna să văd găurile pe care le-am văzut cu ochii mei, apropo, l-am văzut când a murit, dacă nu pun eu degetul meu în coasta lui, unde am văzut că a fost răpuns. Vedeți, lucrurile au fost personale pe vremea aia. Oare de ce pentru noi nu este la fel? Spune: nu voi crede. Și a venit ziua când Iisus i-a spus: ia vină încoace, mă vezi? Ia degetul meu și pune în găuri. Ia degetul tău și pune-l în coasta mea și vezi. Și spune: și crede și nu fi necredincios. Și ce a spus Toma? A spus ceea ce fiecare dintre noi, Dumnezeu ne oferă șansa asta: Domnul meu și Dumnezeul meu. N-a mai fost: cred în Dumnezeu. Asta e diferența. Și dacă vreți, șansa pe care ne oferă realitatea stresului, realitatea unui Dumnezeu adevărat, suveran, dar personal. Tu ești Dumnezeul meu. Apropo, cum credeți că David, când era pe fugă, da? Ăștia vreau să-l omoare. Cum credeți că a spus el cuvintele astea? Cred în Dumnezeu. Nici nu, dacă vă uitați la psalmele lui David, nu se exprimă niciodată de tipul cred în Dumnezeu. Da, se exprimă de tipul ăsta: tu ești Dumnezeul meu. Deci asta e șansa pe care ne oferă realitatea stresului, realitatea unui Dumnezeu adevărat, suveran și personal, atotputernic, măreț, dar de aproape, care poate fi experimentat. Știți, mulți fataliști, așa, ăsta e un cuvânt care nu venea în minte mai înainte, da? Fataliști, să zicem: ce o fi, ce e scris, ce să scris în frunte, trebuie să întâmple. Apropo de un tip de ăsta care cădea în modul ăsta, el, când a căzut pe scări, s-a ridicat, a spus: mă bucur că am terminat cu asta, mai altceva? E trist să ai o astfel de relație. Cum este, de exemplu, în familie, într-o relație personală, să ai impresia că celălalt tot timpul spune predică. El trăiește pentru acest scop, să spună ție predică. Cam așa stăm noi cu Dumnezeu. Se întâmplă ceva nasol și avem impresia că Dumnezeu ne-a pus predică. E posibil să ne-a pus predică, dar întrebarea potrivită nu este: de ce, Doamne, ne-a pus predică? Și, Doamne, de ce este așa de nerod? Unde greșesc, cu alte cuvinte? Este important să avem o perspectivă bună. În versetul 7, în psalmul ăsta, spunea, o să cum spune David aici: mă voi bucura și mă voi veseli de îndurarea ta. De ce? Spune că mi-ai văzut necazul și ai cunoscut nenorocirea sufletului meu. Apropo, când a fost ultima dată când ai simțit că Dumnezeu îți vede necazul? Dar tău. Nu că ne vede necazurile, că cu toții, într-un fel sau altă, credem că Dumnezeu există, ne vede. Dar să poți spui, să-ți poți spune: Dumnezeu îmi vede necazul meu. Spune aici, sunt cuvinte foarte puternice aici: nenorocirea sufletului meu. Nu trebuie să mai explic nimic. Dumnezeu vede asta. Dumnezeu e personal. De-aia Petru spune aceeași idee: aruncați asupra lui ce? Îngrijorarea voastră, spune, toată îngrijorarea voastră, fiindcă lui îi pasă de voi. Există un film acum recent, mi-am dus aminte de el, despre un uriaș, da? Și ideea principală acestui uriaș este cât cum se apropie el de un copil. Și tot filmul este, te uiți la proporțiile ăștia, uriașul și furiga, nu, copilașul. Uriașul și copilașul. Dar știți ce? Ce e important în toată povestea asta este relația care se creează. Și noi asta ne scapă. Că Dumnezeu în toată istoria asta, în care proporțiile stă așa, apropo, tot așa rămân, da? Este că Dumnezeu îi pasă. Petru spune, arunca asupra lui, adică lasă grijurile, îngrijorările tale, pentru că lui îi pasă de tine. Deci, până acum, cum e? Realitatea stresului, da? Dar există realitatea unui Dumnezeu suveran, dar personal. Și mai e un lucru aici. Un lucru care e foarte important și asta este lucrul pe care trebuie să-l luăm cu noi acum când plecăm. Nu chiar acum. Ce spune David aici în versetul 14? O să spune la început, dar eu. Două cuvinte. Dar eu. Dar tu? E vorba de răspunsul, sau dacă vreți, realitatea lui David. Există realitatea stresului. Vine peste noi, da? Există realitatea unui Dumnezeu care este suveran, atotputernic, dar îi pasă de fiecare dintre noi, da? Dar mai există o realitate și anume realitatea noastră. Ea înseamnă răspunsul nostru. De ce vom răspunde? Realitatea ar trebui să fie așa. Dar eu mă încred în tine, Doamne. Este o realitate a încrederii în Dumnezeu. Nu folosește nimic suveranitatea lui Dumnezeu. Nu folosește nimic din ceea ce cunosc Dumnezeu dacă nu o fac personală, realitatea aceasta. Dar eu mă încred în tine, Doamne, și mărturisesc, cum spune, și declar că Tu ești Dumnezeul meu. Apropo, în încercări, în criza sau în stresul pe care l-ai acum, ce spui tu? Ce alegi să spui? Dacă ești cumva în criză. Dacă nu, o să fii, nicio problemă. Ce vei spune însă? Ce voi spune eu? Dumnezeu mă invită la o realitate a mea, în care să spun, știi ce? Nu contează ce plănuiesc alți oameni. Nu contează ce spun la știri. Nu contează atât de mult încât să mă influențeze și să determine destinul meu. Nu. Destinul meu este în mâna lui Dumnezeu. Adică mă hotărăsc să mă încred în Dumnezeu. Nu înseamnă că sunt prost, nu mă bag în pământ, dar nu las să mă influențeze, pentru că stresul este un factor determinant în șlefuirea mea. Asta sună foarte frumos, nu? Mai greu de făcut. Vedeți, observați că Psalmul 31 are vreo câte versete? 24. Unde spune David în psalmul ăsta că despre mine eu mă încred în tine, Doamne? Unde spune? În ce verset? 14, da? Undeva în partea a doua a psalmului. Deci cu alte cuvinte, hotărârea asta să nu ne așteptăm să vină așa de lesne, repede. Să nu fim ipocriți. Pentru că dacă vă uitați în tot psalmul ăsta, are niște valuri, observați? Versetele 1 la 3 încep cu încredere. Doamne, Tu ești cetățuia mea, ești adăpostul. Și după aia începe să... Doamne, dar ăștia chiar o să mă moare. La apucă disperarea, da? Fricile, anxietățile. După aia începe frustrarea. Versetul 9 la 13. Mamă, și dacă îi prins, Doamne, taie-le gâtul, zdrobește dinții. Folosesc alt psalm, apropo. Și după aia, cum se termină? Versetul 14-15, de aici încolo, o începe numai bine. Doamne, Tu ții destinul meu în mâna Ta. Concluzionează cu încredere. Știți, concluzia noastră să fie psalmii, cuvântul ăsta al lui Dumnezeu care ține în mână, este așa de reali. Și asta e viața reală pe care, la care Dumnezeu ne invită fiecare dintre noi, mai ales în anul ăsta. Nu contează care sunt valurile. Important e cum finalizăm, ce concluzionăm. Concluzia lui David este, mai bine las pe Dumnezeu să se ocupe de mine, de stresul meu. Vreți management de stres? Da? Stress management? Lăsați-l pe expertul numărul 1, Dumnezeu. El este specializat în a trata oricare formă de stres. Să știți. Ceea ce omul nu poate, știința, și are și ea meritele ei. Dumnezeu întotdeauna poate. Și poate într-un mod original și personal. Deci trebuie să ne luptăm. Să nu lăsăm anxietățile, problemele să ne definească. Chiar dacă trece prin ele, să recunoaștem. Să nu arungem acolo încât să le luăm asupra noastră. Știți cum e vorba aia, da? Petru spune, aruncați asupra lui. Și noi facem, venind de multul la Dumnezeu, Doamne, uite-o pe asta, uite-o și pe cealaltă, și pe asta, dar de cutare știi, dar pe ăla l-ai văzut și uite așa începem. Și după ce plecăm și ce facem? Le luăm toate înapoi, punem în spinare și plecăm cu ele. Tot gârboviți. Problema este că pe măsură ce trece timpul, suntem din ce în ce mai aplecați. Pentru că niciunul dintre noi n-am fost, nu suntem în stare pe pământul ăsta să facem față. ce să facem? Ca și David, să concluzionăm, să ne întoarcem la Dumnezeu. La sfârșitul zilei trebuie întotdeauna să spunem: mai bine te las pe tine, Doamne. Așa că, exact cum spune Psalmistul, eu mă culc, sunt liniștit, pentru că Tu, Doamne, veghezi asupra mea. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru interesul personal pe care l-ai în noi. Mulțumesc că Tu ne cunoști pe fiecare dintre noi în mod personal, exact ca David, recunoaștem că Tu ne vezi supărările, ne vezi problemele, ne vezi suferințele. Dar cel mai interesant este, Doamne, că Tu ne promiți prin toate aceste lucruri că Tu ești la lucru, ai un plan. Vrei să te cunoaștem pe Tine, în primul rând, mai bine, ca să putem să ne încredem în Tine, în resursele Tale, în voia Ta perfectă, suverană, în toate lucrurile. Te rugăm să ne ajut să ascultăm glasul înțelepciunii, care ne tot îndeamnă să ieșim din prostia noastră, din carapacea noastră. Ne îndeamnă să nu mai ascultăm la cine nu trebuie și la ce nu trebuie, ci să ascultăm la glasul adevărului, care ești Tu, Doamne. Să putem să ne încredem și să putem să declarăm ca și David: Doamne, Tu ești cetățenia mea. În Tine mă încred. Destinul meu este în mâna Ta. Doamne, dă-ne înțelepciune în așa fel încât, plecând de aici, să putem să trăim acest psalm, să putem să-l rescriem fiecare în dreptul nostru, în fiecare zi. Îți mulțumim că ești un Dumnezeu care îi pasă de noi, mai presus de orice lucru, indiferent de slăbiciune și păcatele noastre. Doamne, îți mulțumim pentru promisiunea că Tu ești alături de noi, Tu ne dai șanse să ne pocăim, să ne întoarcem la Tine, ne dai șansa să ne lăsăm transformați de Tine și să putem să experimentăm victoria Ta în bătăliile vieții, în bătălia cu stresul. Doamne, ajută-ne la aceasta și mulțumim că anul acesta nou care îl avem în față este în mâna Ta. Slăviți să fii Tu. Amin?